mira pana, Poliana, Poliana, ahora es mi nalana, Poliana, Poliana, besos o mira pana, Poliana, Poliana, ahora es mi nalana. Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, Poliana, jaoni o subira, Poliana, Poliana, Poliana. Poliana, Poliana, pensos o mira pana, Poliana, Poliana, ahora es mi nalana, Poliana, Poliana, pensos o mira pana, Poliana, Poliana, ahora es mi nalana, Poliana. چیل بله خاطر سنوانیم؟ مالا بوری بولی امی او شوربه ای ببرم که خون درستم کردو لگل نانسی اتوانم پیشنی او رو بروم؟ بولینا خاطر سنو ماوی که زلناو جگه دا کودو ما نزانی چی بویاری کردن باشا؟ امی با اقلی بروی نه خیر خومی پی ناسینم چون که من لشاری خوم راحتوم لسر سرداری نخوش بله راحتوم ازانم نانسی هفته یک جار خوارد نکه بابو خاتوسنو بوی زور حزکم سردانی بکم بله نانکه تاو کرد؟ ها؟ نانسی؟ تو زور لپوله نکردو کب چی بله خاتوسنو؟ بو اوی خود نچید؟ ازانم که رقلیتی نه دیب چی بله؟ ها؟ من نانا تنها ویستم برا بولی من خون داوم کردو بچم بله؟ انتکه پوری اتوانم بچم بو سردانی؟ ها؟ باش اتوانی بچید اگر حزکید چونکه اما ارکی سرشانی هموی که کل کمالگای ارمتیدان لم شاره ده کارکت باشی چه بجب کو دویب شو ای خواهی جان چنم پی خوش هست باز باره بولی جان زور سواز بولیانا ابلی پی شوانی پیانوکا تواب کهید اتید بهوی سردانکا وانی پیانوکا دست بشید ای بپل رانه کردین ایستا؟ بره بولی تو حالایت من ببستم اوانی اکلوانی فیربونی پیانو راب کم بله رانه کم نه ای بپل رانه کر ایستا؟ ها؟ اول بر او بو که تو رازی بوی سردانی خاتو سنوب کم لخوشیه بیرم چوا بیرم چوا ببورا وانه کم طاقل کم بیرم کوتو زور خوش بو اما بست موایا خواردنکا خوش بو بله خواردنکی زور خوش بو منالی که زور سیرا خستو کتکانی زور سیرا دلی زور خوشا نلایر منی شوا شده که سیرا تنها خاتو پولی لیسینیا باشا باونه دلی خوشا او ها چون که اما نانسی خورد نکا باده یا ای خواهیه نه ای اومه بریخ سردر کن مبستی لما چیه؟ مبستم اوه امرو کاری باش ما کردو با کمال یرمتی دره اما راستا سپاس به های بودو پولی و توانی پرسیاری تندرستی خاتو سنوب کم ها؟ جا پیستم جلو جوانانه بکوری تو بردوم اما لبرکی که اچی تندره و اما یه جوانی هم جلو بپریزم اما یکم جار سردانی خاتو سنوب کم بای پیویست چوان بم بله اما یه چوان بم ها؟ هرگز بیرم و نکردو تو. فرمو خانم کم شربا کلنا امسبت هده. زور سپاس. ازانی بزین به تو آیا تو. چی من خون حزکم بچم ایچی. برحال من دلنیام هفتی ده هاتو داوی لی بردن اکی. و اونه چید بو سردانی. برحال او خانم هری. هر یکی ببینه هیچ ناکه تنها گلی نبه یا شکن نبه همه دست ساده جنکی سرکشه لگل وجدا خاتو پولو خان مکان کمالگا چاو دهی دکن بزهن پیاده تو من بزهن بکچه داماوکی داده تو میلی که لگل یعجی بلا مرچونه به خاتو سنو هیچی بطل نیا اگر روشی دو شمه بو و خوزک اخوازه یک شمه بید اگر شربه گوشتر بو بر دلنیا به داوی شربه ملیش که گد چنشنه که خوش و سیره زور خوشم و هسته کم زور خوش حالبم ببینینی دلنیام خانمی که جوازه من حز به کسانی جوازه کم بله حزی بیه کم حز کنو کسانه ببینم خواحافیز خواحافیز ایوادارم پولیانا با دلشکاوی نگره توا بله او خانمه جنه که آسانیه حتی به جنه که به نوبان تا بره شیک مک او توی ازانم تو ریل من وانیا بلان ببوره شیب مک نتوانم امرو لگل خوما بدبم چو که خاتو سنو تو را بید که گرام و یاریت لگلکم تکه اده سر خوبه به زودترین که ده گریم و بله زو اگریم و دل نیابه برادر آلی ما با چی نیالی ایش بکم نا توم لیره ایش بکم با تو تیوه ایش که لیره بلام تو چی دیچی بیا نکره تو هاتی شد خوی تیوه ایش دی نیو تو بام نوه ها نیو تو بیو بلی ما ها چی تو آلی چی ها تو او تا چی بیم با برو جایگ تلو نوه نبین مو جره شوین تیوه ایش دی برو دی باشه چون تو اتوانی پیم بله گیره شوین ها چون پیم بله ها وکشتی که بیا نرخ سیر مکن چی ده چی رو یالا تو کچه نامو که نبوی که جارکی تا بینیمی ها پیم بله ها ما بس چی چیل نامو من تنیا دلم لاتا بای پرسیاری لیکم دی قصب که نمی جاری که تر دوام کردی تگیشتی؟ کوری کی سیره؟ باشه چی که لیره بمشه وی خوی گوریم ها؟ نبید چی بکم سلاو نا اون پولیانه للاهم پروپولی هرنگ تو رو هاتون برو چی رو ایا؟ ای خواهی گیان ها؟ ترسان برو برو لچو لچو در که رو لیر دی برو برو برو لیره ممینم بچو دور کارو لیر دی برو ای تو بچی ازار دی ها بچی لیا خو اشار دارو ها منی چی ازارم نیو علم برو دور که ویتو کوا چیم نکردو ای باش اگر راز اگر بچی وقت دزا زولیتو ها پیم بلی ها من دز نیم پیم نلی دز نخیر ها ای ای ها باشه باشه برو باشه برو ها به یک دوانی چو کمو شارکه حرسان بوا ام خلقه و قلی لما اولا بر دوانا دیکه ام که جولای هاتو با سردانه زور سپاس خانمکم چانی تندرستی چانه خاتو سنوی شربای گوشتم با هنوی للایم پورا بولی هرنگ تانوه بله من بوم هنویت لگل خوما ای خو ای جان شربای گوشت بیگو من سپاس دکم بله هم حزمه کرد شربه میریشک بوایا بله زیاد حزم دیا گواته نانسی همه تگیشت خان مکم بله با چی پیکنی باشه ویا نانسی بگوتم که تی شربه گوشت بوینن حزیل شربه میریشکه هر وحا به پیچوانه شوا شتیکی سیره نانسی بگوتم که تی شربه گوشت بوینن حسیل شربه مریشکه هر وحا به پیچوانه شوا شتیکی سیره شربه مریشک لچیتی شربه گوشت تیگه ایشتم که گرامو به نانسی علم بله پی علم که تو حسیل شربه مریشکه ای هارو هاد ادی تو کید بابزانم دی من نام بوریانه چی خوش کی خاتو پولی هرم تونم استل کل گاجیم هاتوم لیر بجیم بو یمن لجاتی او امر هاتوم بولای تو باش سپاس بو تو من زانم خاتو پولی باش لگل ما بلا ممرو نانم بو ناخوره بلا حزم لشربه گوشت بو ای شتی کی سیده وام زانی حزم لشربه مریشک بو دونشو چاوم نچو تخو نمتوان یک چرکه چاو بنو قینم ای خوست که نه انوستم چی؟ بردوان بیر لواکم و چون خوش بدریجایی شوک ننم اگر خوالی نکوت اتوانی کتب خوینی تو که حزی لی بیا بلا من حزم بپیاسه یا همو شوک خوام لیکوه بای من کاتی زورم لکیزه چه خوست که بخود نتوانی بنوی ببورا اترسم قصه هلم کرده بیا داوی لیبردن لیکم اگر قصه یکی زورم کرده بیا ببورا ببورا خاتو سنوی براستی مناله کی سیری او پرده لابا بابا جوانی بد بینم دی خیره لابا او پرده دیکچم گواده خالکانی دمو چاو مبینی هرچنه حسه کم جوره که به تاریکی بمینه تو حس با خوش یکم ای خوایا چم جوانه هرچنه خالکانی دمو چا مبینی بلام شوره که زور جوانه کرونا اگه بیتوا چم خوشا ایره چم رونا که ای خواهی کن چم جوانی کس لیمو پیش پینه و توی کونه جوانی ها من جوانم او آلی چی؟ بله چاوکانه گوره و روشن قشیش روشه بو سیری خود نگی لعوینه ها بو سیری نگی حس نگی اوینه ماوی کی زور اوینم بکر نهی ناوه هد بیریم چوته و بیست زور پاکه خالی تیانیه بردوام ببختی هوره ما دوزیمه و دوزیمه و امه قش بودا بینم چون که اگر سیری خود کرد قش ریگ بو و هسته که باشی بله اوه نوشانه؟ بله قشی خاتو سنو دا هینم بو اوه لحوانه که خوی ببینه چه دیکم راسیه؟ لبرامم ببیره خاتو رام کرد بو درو بله ما بزانم کس نی حزنه که خوی ببینه لحوانه دوی اوه جان بگرید بله دیکم شنی که سر از را گیشا لوا اچی نامو بی چون که بردام گلی اکا لیت راسی نیا ها راسی نیا ما بزانم را کر نابید نخیر لوانی راضی به چون که تو حال اصلی بم کاره فرمود که چی توی بی با هرچند باور ناکم زار سپاس من حزکم قشی کسانی تر دابینم با تو زرکو پیکی بکم او سال اوانه که سیری خوب که با بودرک کم خانمه کم بله قشی زور جوانه بله بوم بکه بلان دلنیا باو که خوی لیتا و دلنیا بخوش حالی او بود داهنم ببردوامی زور باشا با توابوی سرکا من حزم لگولی سپیه زورتن و گولی پمهی بلان من گوله سیزده بید بله کسیس بو بی گاره با گلگی اسپی قشارش همو گلگی لیا جوانه بله همو را نیکی لیا خان مکم بله اگر وقت من توش بردوام لجگه ابوی تا گدنگ نه ابو که قشد را گو پیک بدیان نه بله خوز که تو جوتوانی یاری من دلم خوش بکن بله او یاری بکن یاری چی؟ شتیک بدوزی توا لجیان تا خوشی لیور بگری تو هست بخوشی جیان بکن بله تو او یاری بکن زور باشه با تو خرمکم که تی کمو روشه کانه لنو جگه بسر ببی چی خوشید با اهینه لکی خوشی دوزی توا زور باشه پیویست بوشت بگرم لبرا وی گرانش دیگ بدوزینه و خوشی تیابه پیویست بیر بکمه و حتی دوزمه و بله دکه حتی گرانه هم چاره گیدر توش بیر بکره و بله بیر بکره و باشه خانمکم خواه حافیز چن مناله کی سیره ای هپا پیویست خراب کم استاشیب مخ تو را با باله زور لیم تو ره با برو ده اوه چیه بردکان لابراون قشی ده اتو بشانه مبستت چیه بو اوی نخوش بیر نبیرون اکی ببینه ابر جیانم به تاریکی ببه مسر اما راست مولی کیو آله یک ما وانیه بلکو به پیچوانه و اما کاری که باشه چون که من دور حولم ادا که جورکت برون اکی بکم و رکو پیکی بکم بلام تو هر رازی نبوید کاتی خوش بسر برد؟ بله کاتی که زور خوشم بسر برد بله اینم ده که پیانشم سردانیه کم آوا بله اتوانم ها؟ اما آواتی منه شدی که سیره براستی زور سیره جوانه اما براستی ارمتی دانه بو ایمه لو مولاتو آگاداری بکبتن ها سیره بو کس خوشی نوه زور باشه ببوره شیب مد استا خواه مگارم بله استا خواه مگارم اما پولیانه بله شیب مد شیب مد تو لیکوید شیب مد دوره لیکوید گرتمید اره والا گرتمید اوه کورکه ها چی دراو کردوا؟ ها؟ کردوه راو چی کی باش نیت نخیر راو چی کی باش نیت تو زیکی تر راو یکم قینا بلا میرین ماسی لیر نیا نه توانی هیچ راو بگی او چیا من نام پولیانه، ای تو ناوچی ها؟ دی پیام بله؟ جیمی بین من لگل خاتو پولی هرم تو ناجیم، تو ری که هجید ها؟ من لیر راوکم تو پیش کمی با مال ناگر رای تیه بشید ها؟ دی پیام بله دی، بوچی تو شوینه نیه تیه بشید ری که هجید؟ تو پرسیالی زورکی ها؟ پیویسته بپرسم من هیچ برای تو نازانم اگر خیال لای پرسیاری زور بیاد او اقصد لکل ناکم نوالا من دای کم نما و کاتی منال بو لو کاتو من لگل باوک ما اجیم ای خواهی کن او کچی رو که که منه بلان باوکم سالی را بردو کچی دعایی کرد ای خواهی کن چون که هیچ هاورو کسو کارم نیا لحتیو خانه اجیم منالی زوریان هبو بوی ابو هاد جگهی که ترم بدو زیاده و بوی تیاه بجیم چون گرام بو ایش یک بله ایش بله گرام بو ایش یک بوشوین یک تیاه بجیم کواتا تو اندر کروانیا یک مال نما نگرم کس یوم ورانا گری نازم چی بکم بو کیو بروم بدا خوا من ازانم هستو چونه من ایش دیگو باو کم نماوا چکه نبو، لکل مالای خرم خیر خوازی که نبوم، حتی پوره پولی حتو بردمی، ولی بردمی لگل خوی استالای اوشیم، لگل اوها اشیم، بیرم کوتوا، چکه ای که باشم دوزی و کوچی نید؟ جگه هی رازی بیا به من ها، پیم بله من براست ما، وره لگل ما دی، دی، هی بوستا، او مالای لکوی که به من رازی بیا، ها؟ Pollyanna, Pollyanna, pensó yo